dno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własny jeżbruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz, tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony. Tramwaje, gwiazdy i klucze, Miłosz i Nosowska. Tymczasem półtorej minuty po godzinie drugiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim Polskiego Radia audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny trzeciej. No i wątek, można powiedzieć, główny i wątek przewodni naszego dzisiejszego spotkania. No niestety wątek smutny i wątek tragiczny. Wszyscy dobrze wiemy, że wczoraj w wieku 56 lat umarła Sinead O'Connor. Mamy jej nagrania i one pozostaną z nami na długo, długo i jeszcze raz długo. Myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, chociaż Ameryki w tym momencie nie odkrywam, że od tej piosenki wszystko się zaczęło. I uwaga, bo to utwór dla słuchaczy o mocnych nerwach. Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. All the memory, every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do. We moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll return. slightly. I know you're always telling me that you love me, but just sometimes I wonder if I should believe. Oh, I love you. God, I love you. I'd kill a dragon for you. Rok 1987 i absolutny debiut zapowiadający pierwszą płytę The Lion and the Cobra, Sinead O'Connor. Rok 1987, tak jak powiedziałem. W 2023 czy 2024 miała być nowa płyta, miały być koncerty, miała być trasa koncertowa. Kto wie, może kiedyś miał być też koncert w Polsce. Tego już nie będzie, o tym się nie dowiemy, ale z muzyką Sinead O'Connor możemy pozostać jeszcze przez kilka minut na antenie. I will learn how to run with the big boys. as it would be. It's just like you said it would be. It's just like you said it would be. I can see too many mouths open, too many eyes closed, goose closed, getting their minds open, too many legs open. Tell me, tell me, tell me, tell me, do. Why? I don't see why isn't why. Cause I've got Pan Marcin napisał niesłychanie oryginalny głos, kompozycje ponadczasowe. No tak, ciężko jest się z tym nie zgodzić. Absolutnie rewelacyjna i taka zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszych uszach. Sinead O'Connor, Drink Before the War, a wcześniej Just Like You Said It Would Be na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Ktoś bardzo mądrze ostatnio napisał w artykule, który miałem przyjemność czytać, że osoby przygotowujące audycje radiowe bardzo dużo czasu spędzają, mówiąc dosłownie, przed półką z płytami. No i chyba coś w tym jest, że to naprawdę są może nie minuty, ale nawet jeszcze godziny, kiedy się patrzy na grzbiety płyt i wybiera się nagrania do audycji radiowych. Często tak mamy, że często w oko wpadają mi płyty zespołu WW, jeżeli chodzi o muzykę polską, podczas spotkań, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i ponownie sięgnąłem po album wydany w 2001 roku, przepiękna niebieska okładka, przepięknie podpisana przez wszystkich czarnym flamastrem. Płyta z muzyką, no i jeden utwór lepszy od drugiego, mówiąc już takim przysłowiowym językiem. Człowiek wózków to chyba taki najbardziej nocny utwór z tego całego przepięknego niebieskiego zestawu. 25 minut po godzinie drugiej, a propos płyt ze znaczkiem 2023, no to ostatnimi czasy często kręci się ta płyta właśnie. I just look to my life and all I saw was that you're not coming back. Oh, can't you see when the ballad comes for you? Ballad of Darren, nowa płyta zespołu Blur, 36 minut tylko, no ale to dobry krążek. Gdzieś przeczytałem też, no w popularnej encyklopedii internetowej, określenie muzycznych gatunków, rock psychodeliczny i art rock, jeżeli chodzi o ten właśnie album. Proszę posłuchać, jeżeli jeszcze Państwo nie zaglądali do tego krążka. Druga 29, a propos zespołów brytyjskich, które w latach 90. przeżywały świetność. Uważam, że mimo tego, że w rozdziale dyskografia Coola Shaker jest jeszcze kilka innych tytułów, to chyba na największą uwagę zasługuje debiut K z 1996 roku oraz płyta Peasant Pigs and Astronauts z roku 1999. No właśnie, trójkowy ekspres się kłania, kiedyś jeździł na naszej antenie i właśnie stamtąd te płyty. Crispin Mills, no i Shower Your Love, tutaj ewidentnie czuć wpływ The Beatles. No ale tak to było z zespołami brytyjskimi i pewnie będzie jeszcze długo, że jedną wielką inspiracją zawsze będzie czwórka z Liverpoolu. 27 minut do godziny trzeciej, wracamy na lokalny grunt, na ten warszawski, formacja Konstelacje, która wielkimi krokami znowu zbliża się do wydania płyty. No wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że formacja Konstelacje w przypadku drugiej płyty zastosuje zabieg z płyty numer 1, czyli najpierw 5, 6 albo pewnie 7 singli, a potem cała reszta wydana na long playu, no bo to na razie 4 single z tej nadchodzącej płyty. Wielka zapowiedź kolejnego małego krążka w najbliższy poniedziałek. Piosenka zatytułowana będzie Echo. Póki co dzisiaj Droga i jeszcze Przed świtem. Przed świtem. No, do świtu jeszcze chwilę. Formacja Konstelacje tak między innymi zapowiada swój drugi album. Jaki będzie? Zobaczymy. No, chyba bardziej piosenkowy niż ten pierwszy, z tego co słychać po propozycjach od zespołu. 19 minut do godziny trzeciej. Po pierwsze chciałbym podziękować Elżbiecie Różyckiej za realizację dzisiejszego programu, Państwu za obecność i zostawić Państwa z artystkami. Jedna z Londynu, a druga tutaj od nas, które przepięknie sprawią, że ta noc płynie pod znakiem dobrego nastroju i końcówka audycji akurat taka chyba do poduszki, bo najpierw Nubaya Garcia chwyci za swój saksofon i w wielkiej, legendarnej hali Radio City Music Hall w Nowym Jorku, a potem wszystko pięknie domknie nasza Hania Rani. My usłyszymy się w sobotę, z soboty na niedzielę w Jazz and Bass i w niedzielny wieczór w Trójka Live. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie Państwu dziękuję. We'll be right back.